Pruskie orły. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio, program trzeci i popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Dziś z pokładu Daru Pomorza Krystian Hanke. Czas na serwis. Justyna Mączka. Śledczy będą wyjaśniać, jak doszło do tragicznego w skutkach wypadku na przejeździe kolejowym w Szaflarach. Zginęło 18-latka zdająca egzamin na prawo jazdy. Nauczyciele pytali. Czy po RODO trzeba wyczytywać dzieci z listy po numerku, czy też po inicjałach? Dlatego powstał poradnik dotyczący ochrony i przetwarzania danych osobowych. Które brytyjskie lotnisko jest najlepsze, a które lepiej omijać? O tym także w tym serwisie trójki. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie wypadku na przejeździe kolejowym w Szaflarach w Małopolsce, w którym zginęła 18-letnia kursantka zdająca egzamin na prawo jazdy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że gdy kobieta wjechała na przejazd, samochód prawdopodobnie zgasł. Mimo kilku prób nie udało się go uruchomić. W auto uderzył nadjeżdżający pociąg relacji Nowy Targ Zakopane. 18-latkę z ciężkimi obrażeniami przewieziono do szpitala. Niestety lekarze nie byli w stanie jej pomóc. Egzaminator dostrzegł pociąg i zdołał przed zderzeniem uciec z samochodu. Decydujące w tej sprawie będą nagrania z zabezpieczonych kamer, tłumaczy Sebastian Glen z małopolskiej policji. Już w toku oględzin zabezpieczyliśmy najbardziej istotne ślady, dowody, a przede wszystkim zapis wideo. Wiemy, że przebieg egzaminów państwowych jest rejestrowany i takie nagranie zostało zabezpieczone. Niewątpliwie też będzie pomocne w ustaleniu odpowiedzi, dlaczego doszło do tego zdarzenia. Egzaminator jest w szoku, dlatego śledczy czekają, żeby móc przesłuchać go ponownie. Ich zdaniem sprawa jest skomplikowana. Wymaga oceny, kto i w jakim zakresie przyczynił się do wypadku. W serwisie trójki teraz najnowszy sondaż CBOS-u. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w drugiej połowie sierpnia, PiS wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem uzyskałoby 44% poparcia. Na PO chce głosować 19% pytanych. Do Sejmu weszłyby jeszcze tylko Kukiz 15 z 7% poparciem i PSL 5% głosów. Do szkół trafi poradnik dotyczący ochrony i przetwarzania danych osobowych. Okazało się to konieczne po wejściu w życie 3 miesiące temu nowych przepisów tzw. RODO. Poradnik odpowiada na pytania. Pytania od bardzo prozaicznych, czy wyczytywać imię i nazwisko na lekcji, czy podpisywać obrazy, obrazki, czy prace plastyczne dzieci, poprzez już bardzo poważne, dotyczące różnego rodzaju oświadczeń. Mówiła minister edukacji Anna Zalewska, a o tym, jakie zgłaszano wątpliwości, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak-Joma. Czy po RODO trzeba wyczytywać dzieci z listy po numerku, czy też po inicjałach? Bo sugerowano, że rozporządzenie zabrania przetwarzania danych osobowych, imię i nazwisko w szkole, czy też wyczytywanie dzieci na apelu szkolnym, czy też kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych dzieci, które biorą udział w konkursach. A przewodnik został udostępniony na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji, Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Trafi też do każdej szkoły. Wnuk byłego prezydenta Dominik W. usłyszał wyrok za naruszenie nietykalności cielesnej kobiety. Mężczyzna przez pół roku będzie musiał pracować społecznie, zapłacić pokrzywdzonej 1000 zł i pisemnie ją przeprosić. Chodzi o wydarzenia sprzed 3 lat w centrum Gdańska. Jak ustalili śledczy, Dominik W. przewrócił kobietę na ziemię i szarpał ją. Wyrok uzasadniała sędzia Magdalena Czaplińska. Sąd miał na uwadze również kontekst tej całej sytuacji, tak, że oskarżony działał w pewnej grupie osób, tak, czuł się silny, czuł się mocny, grupka mężczyzn, no siłą rzeczy fizycznie bardziej sprawnych i silniejszych od kobiet zaatakowała grupkę kobiet. Sąd miał okazję na rozprawie zobaczyć pokrzywdzoną, która jest osobą bardzo drobną, bardzo niewielkiego wzrostu, a więc no ta przewaga fizyczna oskarżonego w stosunku do pokrzywdzonej była znaczna. Przed gdańskim sądem trwa też proces, w którym Dominik W. odpowiada za 5 innych czynów. Najpoważniejszy z nich to jazda po pijanemu. Ranking brytyjskich lotnisk. Z którego z nich najlepiej latać? O to zapytano 11 tysięcy pasażerów. Pytano o czystość, o jakość obsługi czy sprawność kontroli bezpieczeństwa. Zacznijmy od ostatniego miejsca.

Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Dziś z pokładu Daru Pomorza przy oczywiście nabrzeżu w Gdyni stałe miejsce. Jeśli Państwo samego statku, samej łodzi nie znajdą, to oczywiście można znaleźć przepiękne amarantowe flagi Trójki spacerując nabrzeżem i to na pewno do nas świetny drogowskaz. A już poważnie mówiąc, 227 Trójki to jest nasz telefon. I jeszcze jedno pytanie od słuchacza. Słuchając Państwa radia i audycji, usłyszałem informację, że jutrzejszego dnia będzie set DJ-ski 6-godzinny trzech Waszych prezenterów. A nigdzie tego w Gdyni nie ma. Chodzę, szukam po plakatach, po różnych innych historiach. Nie jest to jakby dopowiedziane, o której to się zaczyna, wiadomo gdzie, ile to będzie trwało. Czy jest jakaś informacja na stronie, czy też gdzieś? I bardzo dobrze, że w końcu pan do nas zadzwonił, bo ja mogę powiedzieć, o 22 w browarze Port Gdynia przy plaży miejskiej jutro rozpocznie się ten 6-godzinny, jak sam pan powiedział, set DJ-ski, zabawa, no można powiedzieć do białego rana. Chociaż nie wiadomo, czy się zrobi świt, bo te chmury, ale nie zapeszajmy. Pogoda ma być dobra. Za chwilę pójdziemy na spacer w jedno z najpiękniejszych miejsc w Gdyni, czyli do Orłowa, które zdobi klif orłowski. Sprzyjający spacerom, ale nie zawsze potrafimy się tam zachować. I o tym porozmawiamy już za moment. A to Florence and the Machine. my naszej łodzi, naszego żaglowca oczywiście zatapiać ani złomować nie zamierzamy. Jesteśmy dziś na Darze Pomorza. Przybywajcie Państwo do nas o 19.00, także lista przebojów programu trzeciego. Stąd zapraszam w imieniu Marka Niedźwieckiego. Zmieścimy się wszyscy, wyporność żaglowca, jak czytam, 2,5 tysiąca ton, spokojnie, nic nikomu nie grozi. Zapraszamy do Trójki. A my teraz biegniemy do zapowiedzianego już wcześniej Orłowa, przepięknej dzielnicy Gdyni, takiej nadmorskiej, prawdziwie plażowej. Przed 17 Paulina Kozion opowiadała o zagranicznych turystach, którzy przybywają do Gdyni, ale niestety wczasowicze urlopowicze często pozostawiają po sobie ślad taki, którego byśmy nie chcieli, szczególnie właśnie na plaży. O co chodzi? Chodzi oczywiście o śmieci, ale też i zgliszcza po ogniskach, które chętnie plażowicze rozpalają wieczorami. Cierpi również jeden z najcenniejszych krajobrazowo zabytków w Polsce, czyli wspomniany już klif. Choć sami mieszkańcy Orłowa nie zawsze narzekają na nieporządnych turystów. Czy turyści dbają tutaj o plażę? A jak? No bardzo czysto. Nie brudzą. A ogniska można rozpalać na plaży? Można chyba, nie? Jeśli chodzi o plażę, to też dużo osób przesiaduje wieczorem. No i pewnie zdradza się czasami taka chęć rozpalenia ogniska. No pytanie, czy można? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozpalenie ogniska wymaga uzyskania zgody dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, jeżeli chodzi o plaże administrowane przez Urząd Morski w Gdyni. Agnieszka Górska z Urzędu Morskiego w Gdyni. I aby uzyskać taką zgodę, trzeba złożyć podanie. Ile to trwa? Jeżeli taki wniosek jest już złożony prawidłowo, jest dokonana opłata skarbowa w kwocie 10 zł, wówczas, powiem tak, decyzja jest wydawana niezwłocznie, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Mamy na to do 2 tygodni czasu. Trudno. No bardziej niż poza sezonem. Tu widzę, że niedaleko są jakieś konary, rozpalane chyba były ogniska. To takie częste jest? Często tutaj się robią, ale to tutaj się już ogniska na plaży. Urodzinowe jakieś imprezy. Nie, raczej nielegalnie. Czy jeśli chcemy rozpalić ognisko, mamy pozwolenie, to czy musimy przynosić sami opał, czy możemy go nazbierać w lesie? Zgodnie z warunkami, które wpisujemy w decyzji, trzeba mieć poświadczenie o dokonaniu zakupu tego drewna. My, prowadząc naszą gospodarkę wydmową, budując te wydmy, wykładamy często taki chrust. I ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, że to jest specjalnie wyłożony chrust po to, żeby ta wydma była stabilizowana. Wówczas te rośliny się tam zatrzymują, rosną trawy i tak dalej. No i zbieranie tego chrustu powoduje to, że to szkodzi systemowi ochrony brzegów morskich. Ślady zostawiają jak wszyscy w Polsce. Sławomir Kitowski z Towarzystwa Przyjaciół Orłowa w Gdyni. Krążą po lesie, po wzgórzach, tutaj w rezerwacie. Niestety zostają ślady, puszki, jakieś papierki. Co z gdyńskim klifem? Oczywiście są wyznaczone ścieżki, ale jednocześnie też trzeba mieć świadomość, że im więcej osób stanie na takim cyplu, że w każdej chwili te osoby mogą spaść. Dwa, większa ilość osób na klifie, czy każda osoba, która tam wstępuje, powoduje mikrouciski, a nie wiemy, który z nich będzie tym, który zdecyduje, że się oberwie. Występuje duże zagrożenie pożarowe, szczególnie w Polsce w czasie sezonu letniego i wydma jednak łatwo podlega podpaleniu. Teraz mieliśmy przypadek taki, że w rozewiu spłonęło 2000 metrów kwadratowych lasu w związku z tym, że ktoś rozpalał lampiony szczęścia. Także ja mam jednocześnie prośbę, żeby turyści, którzy przyjeżdżają na polskie wybrzeże, mieli także wyobraźnię. Pan tutaj z namiotem nocuje tak, tutaj? Tak, no fajnie, na dziko, tak troszkę. A to tak można nocować na plaży? No, można. Chodzi o to, że ludzie się duszą w normalnych blokowiskach, no. I część osób stwierdza, że woli na piasku. No, jak A jak jest zimno, to rozpala pan ognisko? Nie, w ogniska się nie bawię. No jak jest zimno, to się wchodzi do śpiwora. Ognisko nie jest potrzebne. Nie palę też papierosów. Chodzi mi o takie życie naturalne, nie? No niektórzy wybierają taką formę życia, ale jak zapewnił napotkany przeze mnie pan Tomek, wszystko w zgodzie z naturą i nawet codzienną toaletę w morzu odbywa bez jakichkolwiek kosmetyków. Paulina Kozion przemierzała Gdynię od strony morza, była w Orłowie. Przyznam szczerze, że obserwowałem trochę w tym roku urlopowiczów nad polskim morzem i mam wiele zastrzeżeń. Mamy, które posyłają dzieci na wydmy w celu toalety albo po prostu zrobienia zdjęcia, to już zgroza. Proszę dbać o to nabrzeże, bo jest piękne i tylko nasze. A już za chwilę powiemy o pewnym wynalazku, który może pomóc, ba, zrewolucjonizować nawet pracę morskich i nadmorskich ratowników. Called me home. trochę jak syreny. No tak mi się skojarzyło dzisiaj tutaj nad wodą. Jesteśmy na nadarze Pomorza. Kiedy patrzę na ten główny maszt, obok masztu, rzeczywiście to słońce się przebija. A my martwiliśmy się, że będzie burza. Tak prognozy mówiły. Nawet zapytaliśmy człowieka, to trochę za sprawą słuchaczy, bo państwo to pytanie przysłali do porannej audycji. Zapraszamy do Trójki kiedyś. Co się stanie, kiedy w maszt łodzi, żaglowca uderzy piorun? No i ten głos państwo wszyscy znają. I to jest ta odpowiedź. Jak zbliża się burza, to najlepiej uciekać i to czym prędzej. Jeżeli się nie da uciekać, to dobrze jest złożyć maszt, jeżeli to jest możliwe. Sporo zależy od tego, czy to zagrożenie potencjalne zależy mocno od tego, z czego maszt jest wykonany. Maszt może być z drewna w starych łódkach, ale może być też z jakichś kompozytów albo z metalu. Niektóre większe jednostki mają systemy porównywalne trochę z piorunochronem i wtedy niewiele się dzieje. Jeżeli jednak jest się na dużym akwenie, jeżeli nie da się uciec, a burza nadchodzi, to najlepiej absolutnie nie dotykać żadnych elementów metalowych. Ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie na poranne pytania z kosmosu. No i zapraszamy na poranną audycję, zapraszamy do Trójki. Niebawem już dr Tomasz Rożek zmierzy się i z tym zagadnieniem. Moim zdaniem kompozyty albo metal. Drewno to tutaj nie. A poza tym jesteśmy przycumowani, więc też uciekać nie ma co. Zapraszamy do Trójki. Teraz o kolejnym poważnym problemie, który w te wakacje ujawnił się dość znacząco, bo statystyki są przerażające. Od początku sezonu utonęło w Polsce już ponad 200 osób. Z danych policji wynika, że najwięcej utonęło od początku wakacji w zachodniopomorskim, na Mazowszu i właśnie w województwie pomorskim. Ostatnie głośne sprawy w Darłówku, gdzie utonęło troje dzieci i wódce, dwie dziewczynki wpadły do dołu przy drewnianym falochronie. Na szczęście dzieci te akurat udało się uratować. Ratownicy mają więc pełne ręce roboty i muszą mieć oczy dookoła głowy. A tymczasem w Gdyni, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, powstał specjalny dron, który jest wykorzystywany przy ratowaniu tonących. Opowiadają o nim Max Wesołowski i Sebastian Nowicki z firmy Airpass Machines. Ten dron przede wszystkim różni się od zwykłego drona tym, że może operować w trudnych warunkach wiatrowych, może stacjonować w miejscach zapiaszczonych, takich jak plaża. Różni się ilością wirników, bo taka standardowa to 4, czasami 6, tutaj mamy ich 8. Wszystko po to, żeby zapewnić redundancję i maksymalne bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych. Bezpiecznie, bo na brzegu. Nie pływa pani? Nie, tylko tyle, co umiem się utrzymać na wodzie. Czyli raczej pani mierzy siły na zamiary? No, oczywiście. Na zatoce jest bezpieczny, jak na otwartym morzu. No, ale są ratownicy. Marina Gdynia, Centrum Ratownictwa WOPR prosi. Centrum Ratownictwa WOPR Marina Gdynia. No niestety, z roku na rok jest coraz gorzej. Andrzej Bełżyński, szef gdyńskiego WOPR-u. Dlatego, że oprócz utonięć mamy całą masę podtopień. Nieraz są to podtopienia, które skutkują wychowawczo, jak ja to mówię, czyli po 2-3 dniach już jest wszystko z organizmem w porządku, ale są też takie, które kończą się niestety długotrwałym pobytem w szpitalu. Ten dron, który został stworzony w Gdyni, on pomaga ratownikom w pracy? Pomaga, tak. To jest bardzo dobre słowo, dlatego, że zachłyśnięcie się nową technologią nieraz powoduje takie nieporozumienia. Wręcz spotkałem się z opinią, że dron zastąpi ratownika. Nie zastąpi go. To jest bardzo dobra technika, bardzo pomocna, ale jeszcze daleko do tego, żeby dron zastąpił ratownika. Zadzwonimy sobie na wieżę lotniska wojskowego MATZ. Poprosimy o zgodę na lot. Witam, Sebastian Airpass. Proszę o zgodę na lot testowy. Gdynia, plaża miejska. I mamy sygnał GPS. Najczęściej jest zafalowanie, więc nawet ratownik, będąc na tej swojej wieży, niewiele widzi, czy tam osoba płynie, czy tonie. Może zejść z tej wieżyczki i podejść do drona i w ciągu 15 sekund go uruchomić, od razu polecieć na miejsce, podlatuje, jest nad tym celem i jest w stanie zweryfikować, czy jest to osoba potrzebująca pomocy. To się dzieje przy pomocy kamery z 10-krotnym zoomem optycznym, dozoomowuje i patrzy, czy potrzebuje pomocy. Jeśli tak, jest w stanie precyzyjnie podać bojkę. Dron był kilkakrotnie wykorzystywany na plażach Półwyspu Helskiego. Tam jednak ta przestrzeń, którą obsługujemy, jest dość spora. No i tam rzeczywiście jest wyręka, kiedy dron może za każdym razem wykonać pracę kilku patroli pieszych. Spokojnie sobie poradzi z wagą zawodnika do 100 kilo, ale też pomaga nam wyporność wody. Więc tak naprawdę przy nawet średnim wietrze 5 km na godzinę holowanie takiej osoby poszkodowanej jest możliwe, ale w razie problemów taką bojkę można po prostu zrzucić i zostawić na wodzie i zostawić takiego drona nad obiektem, nad osobą poszkodowaną, tak żeby ratownicy bezpośrednio ciągle widzieli, gdzie jest poszkodowany, mogli do niego dotrzeć w pław bądź na łódce, motorówce. Dron nie zastąpi ratownika, jak Państwo słyszeli, i nic nie zastąpi zdrowego rozsądku podczas kąpieli w morzu. I o tym trzeba pamiętać. W przyszłym tygodniu mają wrócić wysokie temperatury. Pewnie jeszcze amatorów kąpieli nie zabraknie w Bałtyku. Prosimy o rozwagę. I przy okazji przypominamy, jeśli na plaży ratownicy wywieszają flagę białą, to co to oznacza? To kąpiel bezpieczna. Tak jest. A flagę czerwoną? Że kąpiel zabroniona. No i jak nie ma flagi, to? Brak dyżuru ratowników. To znaczy, że nie ma ratowników na plaży. To wcale nic nie znaczy. To wtedy zdrowy rozsądek tym bardziej jest potrzebny. 27,5 minuty po godzinie 18. Ta pani również wystąpi w niedzielę tutaj na scenie. Festiwal Lata z Radiem. Od 13 do północy, przypominamy, zapraszamy do Gdyni na skwer Kościuszki i zapraszamy także przed radioodbiorniki. Koncerty będą transmitowane na naszej antenie. Naprawdę to się dzieje, proszę Państwa. Gdyni wyszło piękne słońce. Zrobiło się chłodno, ale tak mówiliśmy, że będzie. Że po przejściu frontu przyjdzie ochłodzenie. Na chwilę od razu uspokajamy. Na razie w Warszawie jest burza i ten front powoli, powoli przesuwa się na wschód kraju. Burze możliwe i opady deszczu także w nocy, dziś we wschodniej części kraju. Temperatura po przejściu frontu spadnie nawet do 10 stopni miejscami. To właśnie tu na Pomorzu. Do 18 w centrum i na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0% bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Huchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. 7 płytowych niespodzianek na 7 tygodni lata. www.sklep.polskieradio.pl. Selekcja najlepszych płyt z katalogu Polskiego Radia na tegoroczne wakacje. Odwiedź nas na www.sklep.polskieradio.pl. Zapraszamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Barbara, czas rozruszać kciuki. Marian, ale po co? A, żeby wszędzie dosięgnąć na takim dużym ekranie, Barbara. Co to? Nowy smartfon? No, zobacz jaki fajny. 300 zł taniej. Kupiłem, o co? Teraz w Media Expert nowoczesne smartfony z dużymi ekranami. Taniej nawet o 300 zł. Włączamy. Odwiedź Allegro 27 sierpnia w południe. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Byliśmy już w Orłowie, byliśmy już w Chylonii, wspominaliśmy o Ksywie. Gdynia ma wiele pięknych, magicznych miejsc. Będzie jeszcze jedno, to co prawda muzeum, być może ktoś się wzdrygnie, ale zupełnie niepotrzebnie. Za chwilę odwiedzimy Muzeum Emigracji. It's all there in the Gospels. A Magdalene girl comes to pay her respects, but her mind is a whirl when she finds the tomb empty. The stone had been rolled, not a sign of a corpse. In the dark and the cold, when she reaches the door, sees an unholy sight. There's this solitary figure in a halo of light. He just carries on floating past Calvary Hill in an almighty hurry. Aye, but she might catch him still. Tell me, where are you gone, Lord, and why in such haste? Now don't hinder me, woman, I've no time to waste. For they're launching a boat on the morrow at noon, and I have to be there before daybreak. Oh, can I be missing? The lads will expect me. Why else would the good Lord himself resurrect me? For nothing will stop me. I have to prevail through the teeth of this tempest, in the mouth of a gale. May the angels protect me if all else should fail when the last ship sails. Oh, the roar of the chains and the cracking of timbers, the noise at the end of the world in your ears, as a mountain of steel makes its way to the sea, and the last ship sails. I've abandoned the pulpit to tend to me flock, for my ministry's here with this ship in the dark. It's a strange kind of beauty, it's cold and austere, and whatever it was that you've done to be here, it's the sum of your hopes, your despairs and your fears, when the last ship sails. Well, the first to arrive saw these signs in the east, like that strange moving finger at Balthazar's feast, where they asked the advice of some wandering priest, and the sad ghosts of men whom they thought long deceased, and whatever God said they'd be counted at least, when the last ship sails. Oh, the roar of the chains and the cracking of timbers, the noise at the end of the world in your ears, as a mountain of steel makes its way to the sea, and the last ship sails. And whatever you promised, whatever you've done, and whatever Last Ship ze znakomitej płyty Stinga zatytułowanej Last Ship. No właśnie, dla wielu port w Gdyni był takim miejscem pożegnania z ojczyzną. Zapraszamy do Trójki. Gdynia jako ostatni przystanek w Polsce przed podróżą w nieznane, tak, na emigrację. Dlatego też to właśnie tutaj powstało Muzeum Emigracji, które opowiada o losach Polaków, którzy z różnych przyczyn opuszczali kraj. Jedna z takich historii, historia rodziny Sikorów, opowiedziana została na wystawie stałej w Muzeum Emigracji, na wystawie, po której oprowadzi Państwa zastępca dyrektora muzeum Sebastian Tyrakowski. Jest to reprezentacyjna rodzina, która na przełomie wieku emigruje z obszarów Galicji do Stanów Zjednoczonych. Jest to akurat rodzina fikcyjna, natomiast historia prawdziwa i bardzo, bardzo reprezentacyjna, ponieważ takie podróże miały miejsce bardzo często. Znajdujemy się teraz w chacie rodziny Sikor. Znajdujemy się w chacie galicyjskiej, gdzie zapada decyzja o wyjeździe. To jest dzień zerowy wyjazdu. W tej chacie możemy poznać, co typowa rodzina w tamtych czasach zabierała ze sobą w podróż. A zabierała m.in. suchy chleb, cebulę, czosnek, kurzuchy, obraz Matki Boskiej. Pierwszym środkiem transportu była oczywiście drożka. Cała rodzina wsiadała i musiała dotrzeć do któregoś z dworców kolejowych. To są jeszcze czasy, kiedy Gdynia nie istnieje, kiedy dworca morskiego nie ma, więc no nie można było wypłynąć z Gdyni. My wybraliśmy jako taki reprezentacyjny dworzec Rzeszowie. Tutaj widzimy, iż jest to piąty dzień podróży naszej rodziny. Dopiero przejechali 1100 km, wsiedli w pociąg w Rzeszowie i jadą do Bremy. Żeby wsiąść na pokład statku, znajdujemy się właśnie w tej chwili w Bremie, gdzie żegnamy stary świat. Chodzimy na statek, nawet jest woda, widzę. I tutaj zaczynała się ta najtrudniejsza podróż tak naprawdę. Zdecydowana ilość emigrantów podróżowała trzecią klasą. Była to podróż bardzo trudna, ona trwała pomiędzy 10 a 14 dni. Jak widzimy, kajuty były bardzo ciasne. Do 15% najuboższych pasażerów podróżujących trzeciej klasą umierało na pokładzie statku. I teraz pytanie, czy rodzinie Sikorów udało się? Rodzinie Sikorów udaje się i większości rodzin z Polski udawało się dotrzeć do Ameryki. Większość osób jechało dalej, bo Nowy Jork był trudnym i dużym miastem. Najczęściej podróżowano do Chicago. Tu też prezentujemy szereg innych miast, nie tylko Chicago, gdzie Polacy wyemigrowali i odnoszą sukcesy. Historię z drugiej strony można oczywiście przeczytać w książce Małgorzaty Steinert Wyspa Klucz, a w Muzeum Emigracji można poznać jeszcze wiele historii polskich emigrantów aż do czasów współczesnych. Muzeum prowadzi również projekt badawczy E-Migracja – Polska Diaspora Technologiczna. Wraz z Fundacją Plugin chce przeprowadzić pierwsze kompleksowe badanie społeczności polskich profesjonalistów zatrudnionych w nowych technologiach. Gdynia, tak. Tak, tu wszystko kończy się i zaczyna, tak śpiewała grupa M, ale zaśpiewa na koniec. Na razie Fisze Made Tworzywo, który także w niedzielę na scenie głównej, czyli na dużej scenie, tu na końcu skweru Kościuszki, skąd dziś audycja popołudniowa i za chwilę lista przebojów programu trzeciego. Życzliwym wielkim sercem, idź teraz proszę w świat, z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnij zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Żeby sprawdzić, komu ufać, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki z Gdyni, ale chwilowo puszczamy ster i chwytamy za kierownicę. Sponsorem audycji jest PZU. Tak to cicho o zmierzchu. Na trzecim biegu od Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dziś kilka ciekawostek o filozofii małej, ale dzielnej firmy samochodowej i o drifcie w wykonaniu pewnej pani, bardzo szybkiej pani. Proszę zajrzeć na nasz Facebook. Na trzecim biegu proszę polubić, polecić znajomym, no i słuchać. Amerykanie ogłosili dziś listę samochodów o najwyższej wartości rezydualnej, czyli mówiąc inaczej, listę samochodów, które jak sprzedajemy, to najmniej na nich stracimy. Listę samochodów, które najlepiej trzymają cenę, podaje J.D. Power. Najlepszy z najlepszych, jakie są na amerykańskim rynku, jest Ram 3500, ale to wielki użytkowy samochód. Za najlepszy w klasie kompaktowej uznano Honda Civic, wśród samochodów sportowych Subaru WRX, sportowych i luksusowych Porsche Cayman, a wśród kompaktowych SUV-ów najlepszy okazał się Jeep Wrangler. Natomiast wśród dużych samochodów luksusowych Lexus LS. Właśnie Lexus miał najwięcej modeli wśród nagrodzonych. Aż 5. To musi być niezła sztuka. Porsche Classic zbudowało bardzo pożądany przez kolekcjonerów model. Ostatni 911 z silnikiem chłodzonym powietrzem. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ostatni taki samochód wyprodukowano 20 lat temu. 450-konny samochód zostanie zaprezentowany 27 września w Laguna Seca w Stanach Zjednoczonych. Miesiąc później samochód zostanie zlicytowany u Sotheby'ego w Atlancie. Skonstruowanie tego samochodu zajęło 1,5 roku. Włożono tam ponad 3,5-litrowy silnik, manualną skrzynię biegów, napęd na wszystkie koła. Historię powstania tego egzemplarza można zobaczyć na naszym Facebooku. A skoro jesteśmy przy Porsche, to chcę przypomnieć albo kogoś poinformować, że z okazji 70-lecia tej firmy w Muzeum Porsche w Stuttgarcie otwarto wielką wystawę poświęconą tej właśnie 70-tce. Trwają wakacje, jest ciepło, gdzieniegdzie, tak patrzę za okno, ale warto przypomnieć, jeżeli ktoś miałby taki pomysł, żeby na gazie bawić się na skuterze wodnym, prowadząc tę wodną zabawkę po piwku lub dwóch, złapany przez policję wodną straci prawo jazdy. Prawo jazdy na samochód, jeżeli takie posiada, plus wysoka kara finansowa. A więc po piwie to najlepiej na spacer albo spać. Dziś i jutro na Węgrzech odbywa się Trackwood 2018, miejsce spotkań najlepszych drifterów w Europie. Zawody będące też eliminacją driftowych mistrzostw Polski. Ciągle wśród startujących w drifcie w naszym kraju jest mało kobiet. Za mało, o czym rozmawiałem czas jakiś temu z Karoliną Pilarczyk. Dlaczego to ma być zamknięte dla mężczyzn? To jest piękny sport, to jest fantastyczna zabawa, to jest taniec samochodem i uważam, że o wiele więcej kobiet powinno być w tym sporcie. Jest on piękny i dostarcza niesamowitych wrażeń, lepsze niż seks. Świat driftu jest zdominowany przez mężczyzn. Być może kobiety jeszcze tego nie odkryły po prostu. To rzeczywiście przyjdzie, to znaczy drifting ma to do siebie, że on jest zupełnie inny niż każda inna dyscyplina motosportowa, ponieważ w każdej innej dyscyplinie właściwie wykonujemy dokładnie to samo, co na drodze mając prawo jazdy. Może nie dojeżdżamy jako pierwsi na mecie, ale dojeżdżamy. Natomiast drifting jest czymś zupełnie innym, zupełnie inaczej się prowadzi samochód. Od samego początku trzeba utrzymać auto w poślizgu i jest to trudne. Wymaga to dosyć dużo cierpliwości, treningów i myślę, że niektórym kobietom brakuje tego samozaparcia. Wiele naprawdę osób, które wsiadało do mnie do samochodu, zarażało się tym. Po prostu jak czuli, jak to jedzie, jak to płynie. Tak jak powiedziałam, to jest jak taniec, więc wiele osób, które nawet nie były na początku zafascynowane driftingiem, wychodziło i mówiło, że jest to coś pięknego, chcieli wrócić lub nawet zaczęli budować swoje własne samochody, więc wierzę, że kobiety, które kochają sport i przejadą się takim samochodem, przyjdą na zawody, zobaczą jak to jest, też się w tym zakochają. A tak na dobrą sprawę to spróbować może chyba każdy, kto ma odrobinę wyobraźni, trochę pieniędzy. Mamy osobę, która jest bez rąk, mamy osobę, która jest na wózku inwalidzkim. Są niezwykle nietypowi ludzie, świetnie pokazują, że każdy jak chce, to może. Od czego by zacząć? Ja przede wszystkim bym zachęcała wszystkich, żeby udali się do Akademii Driftu. Ponieważ drifting, tak jak wspomniałam, jest dosyć nietypową dyscypliną, to fajnie wygląda z zewnątrz, pięknie wygląda wewnątrz. Natomiast potem jak się wsiada do tego samochodu, kiedy się wydaje, no patrzę, widzę co oni robili, zrobię to samo, to nie jest takie proste. Więc mam wiele przykładów, gdzie panowie kupowali samochody, chcieli driftować, po 2-3 wyjazdach na tor sprzedawali samochód, więc zdecydowanie zachęcałabym, żeby pójść do Akademii Jazdy Driftu, gdzie dostaje się samochód przygotowany do tego sportu, dostaje się instruktora, który powie, co robić, żeby się przekonać, czy naprawdę to jest to. Czy uważa pani, że to jest sport ekstremalny? Tak, myślę, że jest to sport ekstremalny. Na szczęście nie ma wypadków śmiertelnych, więc jest to stosunkowo bezpieczny sport, ale są to... Drifting jest jak igrzyska. My jeździmy z dużymi prędkościami, gdzie mamy prędkości nawet koło 170 na godzinę, kiedy inicjujemy poślizg, więc przy takich prędkościach skontrolować auto jest to dosyć ekstremalne. Jeździmy przy bandach, jeździmy przy ścianach, jeździmy razem ze sobą bardzo blisko, tak zwany drift battle, kiedy jedno auto ucieka, drugie go goni i wtedy przy tych prędkościach auto poślizgu jadą bardzo blisko siebie. Tak, myślę, że jest to sport ekstremalny, zwłaszcza, że właściwie na każdych zawodach są wypadki. Ale na szczęście zabezpieczenia są dobre i z reguły nic złego się nie dzieje. Ale sugestia Karoliny Pilarczyk obowiązuje. Nie w jakimś struclu na parkingu przed hipermarketem, bo prędzej czy później to się źle skończy, a na torze z instruktorem, a potem bez. Wsiadając do nowego samochodu, zastanawiali się kiedyś państwo, co kryje się za tym samochodem, co kryje się w nim, jaka towarzyszy mu filozofia, czy ona w ogóle jest, na przykład w poprawnej maszynie produkującej masowo poprawne samochody bez duszy. Czy jest jakaś filozofia? Na pewno jest w stosunkowo małej firmie, jaką jest Mazda. Inaczej państwo teraz spojrzą na swoją bądź sąsiada Mazdę, opowiada Szymon Sołtysik z japońskiej firmy. To, że Mazda nie jest wielkim graczem na rynku, powoduje, że ma m.in. dość ograniczoną, ale przemyślaną gamę modelową. Mamy 6 modeli. To są takie samochody, które pokrywają zapotrzebowanie w głównych segmentach i to powoduje, że jest łatwiej skupić się właśnie na tych konkretnych modelach i to oczywiście można powiedzieć, że jest minus, bo nie mamy tak bogatej oferty jak konkurenci, ale za to możemy się skupić na tym, co jest naszym takim podstawowym elementem biznesowym. To, że Mazda jest też małym graczem, powoduje, że pracuje w niej relatywnie mało osób. I znów ktoś mógłby powiedzieć, że to jest minus, no bo przecież im więcej osób, tym lepszy potencjał, lepsze możliwości rozwinięcia czy to gamy modelowej, czy silnikowej, ale ten mały zespół ludzi, zarówno w centrali, jak i w Polsce, powoduje, że wszyscy pracują bardziej efektywnie, że jesteśmy w stanie wycisnąć z siebie więcej możliwości przy tych samych oczekiwaniach na rynku, jaki jest dzisiaj. I to powoduje, że jesteśmy bardziej zaangażowani w to, co robimy i że jesteśmy naprawdę elastyczni i prężnie się rozwijamy. Spodziewałbym się, że skoro Mazda nie jest tak dużą firmą, albo jest zdecydowanie mniejszą od tych, które znamy i które towarzyszą nam na co dzień, to, że nie będzie aż tak innowacyjna, jak jest, bo Mazda jest innowacyjną firmą. Jak na swoje rozmiary, to tych nowości, tych pomysłów na coś nowego w motoryzacji ma bardzo dużo. Rzeczywiście i to jest chyba taka siła Mazdy, która pozwala jej się odróżniać od konkurencji, że jak już coś robi, to stara się robić po swojemu. Przykład, silnik Wankla. My gdzieś mieliśmy w historii już silnik Wankla wprowadzony po raz pierwszy do seryjnej produkcji. Ten silnik zniknął nam gdzieś w historii, ale pojawi się znowu. Silnik Wankla wraca, w 2020 roku będzie zasilał akumulatory samochodu elektrycznego, który będziemy wprowadzać za 2 lata i to jest jedno z takich rozwiązań. Drugie to choćby ta wentylacja siedzeń w nowej Mazdzie 6, która jest realizowana nie poprzez nadmuchiwanie powietrza, a poprzez wysysanie tego powietrza. To jest też cała technologia SkyActiv, która między innymi opiera się na podniesieniu kompresji czy stopnia sprężania w silnikach benzynowych i obniżeniu tego stopnia sprężania w silnikach diesla po to, żeby uzyskać czystsze spaliny bez na przykład konieczności stosowania filtrów cząstek stałych w silnikach benzynowych, co właśnie w tej chwili wprowadza konkurencja, a my jeszcze tego nie musimy robić, bo mamy czyste silniki benzynowe bez ich komplikowania. I to faktycznie pokazuje, że można małym zespołem, ale takim, który myśli innowacyjnie i szuka przewag tam, gdzie inni ich nie widzą, zbudować coś, co nas odróżnia od pozostałych. I tutaj bym włączył choćby waszą filozofię upiększania przez upraszczanie. Tam, gdzie jeszcze do niedawna dokładano wskaźników i guzików na zasadzie im więcej guzików, im więcej przycisków, tym bardziej nowocześnie i wyrafinowanie. Tymczasem wy już kiedyś poszliście w drugą stronę. Im prościej, tym lepiej. Tak, bo rzeczywiście widzimy to, że większa liczba przycisków, większa liczba wyświetlaczy, im większe te wyświetlacze są, te ekrany są bardziej kolorowe, tym większe rozproszenie uwagi kierowcy. A tak naprawdę ważne jest to, aby patrzeć na drogę, a nie skupiać się na drobnych ikonkach wyświetlanych gdzieś poza polem widzenia. No i to jest doskonale widoczne we wnętrzu nowej Mazdy 6, że ono zostało uproszczone, ono zostało tak zaprojektowane, żeby jak najmniej rozpraszać kierowcę, a jednocześnie tworzyć taką przyjazną atmosferę. atmosferę we wnętrzu. I to jest w ogóle filozofia Mazdy, gdzie wiele firm dzisiaj komunikuje, że będzie miało już za chwilę samochody autonomiczne. My też je będziemy mieć, ale wychodzimy z zupełnie innego założenia. Podczas gdy inni mówią o tym, że wprowadzą samochody bez kierownic, bez pedałów, że będzie się tylko do nich wsiadać i przemieszczać, my mamy takie podejście, że będziemy chcieli wprowadzić takie rozwiązania autonomiczne, ale tylko na wyraźne życzenie kierowcy, czyli ciągle będzie kierownica, będą pedały, kierowca będzie grał pierwsze skrzypce w samochodzie i dopiero kiedy nie będzie chciał prowadzić tego samochodu, będzie specjalny przycisk, który pozwoli mu uwolnić się od tego obowiązku. No to ciekawe, jak to kiedyś będzie wyglądało. My za kierownicą Mazdy, a cała reszta bez kierownicy. Tomasz Grazdowski, do usłyszenia na trzecim biegu za tydzień. Do zobaczenia na Facebooku, też na trzecim biegu. Sponsorem audycji jest PZU. No i ta cała historia przypomniała mi, że jest jeszcze jedna atrakcja w Gdyni, czyli trolejbusy. Być może już niedługo autobusy elektryczne mogą, że tak powiem, powodować zagrożenie dla trolejbusów. Jeśli są Państwo w Gdyni, polecam przejażdżkę tym środkiem lokomocji. Gdynia, można powiedzieć, że jeśli chodzi o muzykę, to królowa nadmorskich miast polskich, festiwal Open Air Globaltica, męskie granie i na zakończenie oczywiście festiwal Lata z Radiem już w najbliższą niedzielę, na który Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Od godziny 13 sceny będą już do dyspozycji artystów. Tłum nam się taki mały zrobił sympatyczny na pokładzie Daru Pomorza, skąd dziś nadawaliśmy popołudniową audycję Zapraszamy do Trójki, a za chwilę lista przebojów programu trzeciego. Żeby słuchacze wiedzieli, że jest tłum, to muszą Państwo zrobić hałas. Możemy zrobić hałas? Jest hałas? Bardzo dziękuję. To lista przebojów już za chwilę, już wiadomo, że będzie się działo. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny od 16. W Warszawie Ewa Lipowicz, Michał Jakubik i Dariusz Pieruk, a tu na pokładzie Daru Pomorza Izabela Woźniak, Paulina Kozion, Magdalena Trzaska, Romuald Wrzodak, który czuwał nad transmisją, i Krystian Hanke. Mówimy już do usłyszenia i zapraszamy Państwa oczywiście do Gdyni. Przed oczyma śni. Pod stopami sześci słońce delikatnie praży niebyt nasz. Zapomniałem wszystko, dziki tłum na plaży zniknął. Staliśmy tylko ty i ja. Może daj nam siłę. Plażą przytul nas, oczy łzy zatrzymaj. Stopami sześci upał, zwola zmienia nas bezbolesną łę. Słony smak ma twoja skóra, słodko usta twe smakują nasze.